sahabenin Kur'an anlayışı, vahyin doğrudan muhatapları onu nasıl anladılar ve onu biz modern muhataplara nasıl anlatıyorlar? Muhammed Emin Yıldırım köklerimize yolculuk yapıyor ve bunlardan günümüze izler taşıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlel Resûlü ya Rabbi inne kavmi ittehezû hâzel Kur'âne mehcûrâ. Sadakallahul azim ve bellegnen Resûlül kerîm ve nahnu alâ zâlike mineşşâhidin. Aziz dostlar, Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm rahmeten lil alemindir. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir elçidir. Öyle bir rahmetin sahibi ki o, insanlara risaletin mesajı ulaşsın diye bir ömür çırpınıp duran bir elçidir. Öyle ki bazen Kur'an Allah Resulü'nün o haline müdahale etme ihtiyacı duymuştur. İnsanlar iman etmiyorlar diye sen kendini harap mı edeceksin? İnsanlar bu vahyin sesini duymuyorlar diye sen kendi canına mı kıyacaksın demiştir. Efendimiz bu kadar rahmetin zirvesindeyken Kur'an o tarafa ait bir tabloyu bizim nazarımıza verdiğinde diyor ki gün gelecek Allah Resulü kavmini Allah'a şikayet edecek. Nedir o şikayetin konusu? Ya Rabbi diyecek. İşte şu benim kavmim, benim ümmetim, benim davetime muhatap olanlar senin Kur'an'ını mehcur bıraktılar. Terk ettiler. Ona sırt döndüler. Onun ahkamıyla amel etmediler. Ahlakıyla da ahlaklanmadılar. İşte biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir şikayetine maruz kalmamak için bu vahyi hayatlarımıza taşıyıp ahlakıyla ahlaklanmak, ameliyle de hükmetmek zorundayız. Ne diyelim? Rabbim inşallah böyle yapanlardan eder bizi. Bu konuda bizleri Efendimizle karşı karşıya getirmez inşallah. Geçen dersi hatırlarsanız dostlar, tabiinin büyük ulemasından Mesruk bin Ecda'dan size bir tablo aktarmıştım. Ya da Hazreti Ömer'in Ecda ismini değiştirmesini bizler de dikkate alarak Mesruk bin Abdurrahman'dan. Orada şunu öğrendik. Büyükler, ama gerçekten büyükler, büyüklerin kıymetini bilir. Bugün de o büyüklerden yine büyüklerin kıymetini öğreneceğimiz bir tabloyla işe başlayalım. Çünkü öyle bir garip toplum olmuşuz ki bizler, hürmetsiz bir toplum olmuşuz. Büyüklere hak ettiği ölçüde değer vermeyen bir toplum olmuşuz. Değerlerini tüketen bir toplum olmuşuz. Gereğince önümüzde yürüyen rehberlerin kıymet ve değerini bilmeyen bir toplum olmuşuz. Eğer böyleysek bu eksikliğimizi giderme adına bazen biz büyüklerden nasıl büyüklere kıymet verilirmiş bunu öğrenmek zorundayız. İşte onu öğreneceğimiz iki büyük insana konuk olacağız inşallah bugün. İkisini de çok iyi tanıyorsunuz siz. Şimdi isimlerini söyleyince evet bunlara yabancı değiliz diyeceksiniz. Çünkü ikisi de semanın yıldızlarından, ikisi de Allah Resulü'nün nübüvvet potasında yetişmiş ve pişmiş iki yiğittir. Birine Allah Resulü dua etmiştir. Ya Rabbi onu dinde fakih kıl diye. Ona biz tercümanul Kur'an deriz. Ona biz ümmetin allamesi deriz. Ona biz ümmetin ilim deryası deriz. Kimdir o? Abdullah İbni Abbas değil mi? O yiğit babanın yiğit evladı. Diğer kahramanımız ise bugün okuduğumuz şu mushaflar var ya, her okuyuşumuzda onun hanesine sevap yazılan bir zattır. O da Zeyd İbni Sabit'tir. Hazreti Ebu Bekir döneminde Kur'an'ın mushaf olarak oluşturulma görevinde komisyon başkanı olan o insan, Hazreti Osman döneminde mushaflar çoğaltılırken yine sahnededir, yine komisyon başkanıdır, yine onun gözetiminde bu oluşmuştur. Bu iki insandan büyüklerin kıymeti nasıl bilinirmiş onu öğreneceğiz. Zeyd İbni Sabit miladi 612'de doğmuş. Abdullah İbni Abbas miladi 618'de doğmuştur. Yani Zeyd İbni Abbas'tan 6 yaş daha büyüktür. Bu iki insan ne zaman karşılaşsalar Medine'de birbirlerinin ellerine yapışırlar. Zeyd İbni Abbas'ın, İbni Abbas da Zeyd'in elini öpmeye çalışır. Ne zaman karşılaşsalar birbirleriyle, eğer ikisinden biri ata binecekse hemen diğeri koşar, üzengesini tutar. Binmesi için omuzlarını onun ayaklarının altına eğer, haydi bas diye birbirlerine ikramda bulunurlar. Bir gün İbni Abbas dayanamaz. Bunu bize İbni Hacer el-İsabe'de aktarır. Ey Allah Resulü'nün sahabisidir. Biz Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan alimlerimize hürmet etmeyi öğrendik. Niçin bırakmıyorsun sana ben hürmet edeyim? Yaşın da benden büyükken yine de sen bana hürmet ediyorsun. İbni Abbas şöyle bir bakar ona, doğrular onu. Sonra Zeyd bin Sabit İbni Abbas'a şunu söyler. Biz de Allah Resulü'nden Ehl-i Beyt'e hürmet etmeyi öğrendik. Eğer sen beni alim olarak görüyorsan, ben de seni Ehl-i Beyt'in bir mensubu olarak görüyorum. O halde ben sana yaşın küçük olmasına rağmen hürmet etmek zorundayım diyor. Bu manzarayı izleyen ashabın diğerleri, iki büyük insanın da büyüklere nasıl saygı gösterilirmiş, bunu öğrendikleri bu manzarada gözyaşlarına boğulurlar. İşte büyüklerin büyüklere hürmeti budur dostlar. Ne diyelim? Rabbim bizleri de bunlardan nasiplendirsin. Bizleri de büyüklere hürmet eden ama hürmeti sadece sözde bırakmayıp asıl hürmetin onların miraslarını yeniden diriltme olma bilinciyle hareket edenlerden eylesin inşallah. Geçen ders kitlesel davette Kur'an dedik. Ve Kur'an'ın karşıdaki muhatapların kimliğine göre nasıl bir uslup geliştirdiğini söyledik. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diplomatik mektuplarından örnekler vermiştik. Yine Kur'an ayetlerinden karşıdaki muhatabın duruşuna göre ayrı ayrı usluplar geliştirerek o muhatapları kendisine davet ettiğinden bahsetmiştik. Ve söz şu noktaya gelmişti geçen ders. Eğer satırlarda yazılı olan Kur'an muhatapların kimliklerini gözeterek bir uslup geliştiriyorsa, o halde yaşayan ve konuşan Kur'an olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam da aynısını yapmıştır. Bundan dolayı biz bugünkü dersimizde Efendimizin muhataplarını tanıması başlığı altında muhataplara göre Allah Resulü'nün nasıl söz söylediğini anlamaya çalışacağız. Ama işin başında şunu söyleyelim dostlar. Allah Resulü bir kere bizim gibi değildi. Muhataplarının seviyesini gözeterek konuşurdu. Muhatap ne kadar alırsa Allah Resulü de o kadar verirdi. Ya biz nasılız? Bizim halimiz biraz mizahi bir hali andırıyor. Hani Nasreddin Hoca'nın sazı tutmam hikayesi var ya, aynı yeri tutturmuşuz. Aynı uslupla karşımızdaki insanların ne seviyesini, ne karakterini, ne mizacını, ne de hususiyetine bakmadan herkese aynı şeyi söylüyoruz. Ama geliyoruz bakıyoruz ki nübüvvet tahtının sultanı böyle değil. Muhatap neyi ne kadar alacaksa Allah Resulü'nün söylediği söz o muhatabın seviyesine bir uygunluk arz etmektedir. Böyle olduğu için de Efendimizin sözleri karşı tarafta tesir etmekte, işe yarar bir istifadeyi oluşturmakta ve karşı tarafın dünya ve ahiret saadetini kazandıracak bir hale ve seviyeye kazandırmaktadır. Eğer böyleyse bizim her alanda Allah Resulü'nden alacağımız dersler olduğu gibi bu alanda da çok şey vardır. O halde biz bu alanda Efendimizin hayat defterinin önüne oturacağız. Şunu da söyleyelim ki dostlar, yanlış anlaşılmasın. Efendimiz aleyhissalatü vesselam muhataplara karşı söz söylerken herkese aynı şeyi söylemezken bu alan elbette ki İslam'ın değişken şartları çerçevesinde oluşan şeylerdendi. Yoksa İslam'ın sabitelerinde değil. Sabit olan şeyler muhatap kim olursa olsun aynıdır ama üslup değişebilir. Bir de değişken şeyler vardır ki muhatabın değişmesine göre, şartların değişmesine göre, zamanın değişmesine göre değişiklik arz edebilir. İşte biz burada bu değişken alanın Allah Resulü tarafından muhataplar değiştiği zaman nasıl değiştiğini anlamaya çalışacağız inşallah. Hemen Ebu Hureyre'nin aktardığı bir rivayetle başlayalım ki bu zamanı iyi kullanıp Allah Resulü'nün hayatındaki bu örnekleri şöyle bir gözden geçirmiş olalım. Ebu Hureyre diyor ki, Buhari'de, Müslim'de geçen bir hadistir. Bir gün Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanında oturuyordu. Adamın biri girdi meclise. Ya Resulallah dedi, oruçluyken hanımımı öpebilir miyim? Efendimiz evet dedi. O gitti, başka biri geldi. Aynı soruyu sordu. Efendimiz hayır dedi. Bir anda biz şaşırdık. Aynı soruya Allah Resulü'nün birbirinden farklı iki cevap vermesine şaşırdık. Sonra dikkat ettik ki gelen muhataplardan ilki ihtiyar, ikincisi ise gençti. Efendimiz bizim birbirimize baktığımızı görünce döndü ve bize dedi ki, niye garipsediniz? İhtiyar olan nefsine hakim olur da onun için ona izin verdim. Bakın aynı soru, aynı şey ama Allah Resulü iki farklı cevap veriyor. Bu nedir? Efendimizin muhatapların seviyelerini, duruşlarını dikkate alarak vermiş olduğu bir cevaptır. Yine gelin mesela hadis kitaplarımızda çok sorulan ve çokça rastladığımız bir sorudur. Sahabi geliyor, Allah Resulüne diyor ki, ya Resulallah en makbul amel hangisidir? Şöyle bir bakın hadis kitaplarına. Hep aynı üslupla gelir. Hatta Arapça ifadesi eyyu ameli efdal. Hangi amel daha faziletlidir? Mübalağasız söylüyorum dostlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bugün bizim hadis kitaplarımızda bu soruya neredeyse 100 farklı cevap vermiştir. Fazlası var, eksiği yok. 100 farklı cevap vermiştir. Peki neden? Bunun iki hikmeti olabilir. Bir, faziletli amellerin çeşitlerini Efendimiz bize öğretme adına bunu söylemiş olabilir. İkincisi ve en önemlisi, muhatabın seviyesine, duruşuna, karakterine göre Efendimiz cevap vermiş olabilir. İkisi de çok önemlidir ama ikincisi daha da önemlidir. Mesela Allah Resulü Buhari'de geçen bir hadis. Gelmiş biri bu soruyu sormuş. Hangi amel daha eftaldir? Allah Resulü'nün verdiği cevap şu. Allah ve Resulüne iman etmek. Ya Resulallah sonra hangisi? Allah yolunda cihad etmek. Ya Resulallah sonra hangisi? Makbul olmuş bir hac. Üç tane peşi sıra Efendimiz bu cevapları veriyor. Geliyoruz başka bir hadise. Efendimiz'e aynı soru soruluyor. Ne diyor biliyor musunuz? Direkt söylediği cevap şudur. Anne ve babana daha fazla ihsanda bulunman. Ne değişti? Niçin Allah Resulü burada ne iman etmeyi söyledi, ne Allah yolunda cihat etmeyi söyledi, ne de makbul bir haccı söyledi. Anında karşıdaki muhataba söylediği söz, anne ve babana daha fazla ihsan etmendir. Burada bir hikmet olmalı. Demek ki tanıyor Efendimiz. Karşıdaki insanın duruşunu biliyor. O soruyu soran zat büyük ihtimalle anne ve babasına bakmakla yükümlü olan, ana ve babasının daha başkaları tarafından ihtiyaçları görülmeyecek olan bir seviyesi, bir hali vardır. Ve Efendimiz bunu gözeterek bunu demiştir. Başka biri geliyor, bu sefer Efendimiz ne imanı söylüyor, ne ana babaya ihsanı söylüyor. Ne diyor? Direkt Allah Resulü'nün söylediği şu: Allah yolunda ölmen ve öldürülmendir. Neden? Gelen, bu soruyu soran bir cengaverdir de onun için. Ona cihat meydanlarında ihtiyaç var. O çıkacak o meydanlarda Allah için ölecek ve öldürecek. Bunu bilen Resulullah ona da bu cevabı veriyor. Görüyorsunuz değil mi farklılıkları? Sadece bu kadar mı? Hayır. Yine bakıyoruz hadis kitaplarımızda. Şöyle bir soru var. Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yapınca cennete gideyim. Bu soruda çok çeşitli olarak cevabı verilmiş bir sorudur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam mesela şunu diyor: İman et ve namaz kıl, cennet senindir. Bu kadar. İman ve namaz. Başka bir şey yok. Başka biri geliyor, aynı soruyu soruyor. Ne diyor Efendimiz? Yemek yedir, selamı yay, akrabana ihsanda bulun, herkes gece uykudayken sen Rabbinin huzurunda uyanık ol. Peki ne değişti ya Resulallah? Niçin bu iki farklı cevap? İki farklı muhatap da onun için. Soranlar değişince Allah Resulü de karşıdakinin kimliğine göre cevabı değiştiriyor. Yine başka biri soruyor. Bu sefer Efendimiz bunların ötesinde bir şey söylüyor. Ve tek cevap: Sıla-i Rahim'de dikkatli ol. Belki onun da bu alanda bir eksiği var. Ve Allah Resulü bunu bildiği için diğerlerini söylemeyi fazla söz görüyor. Hangi noktada o karşıda duran muhatabın sıkıntısı varsa, sorunu varsa, eksiği varsa direkt Allah Resulü'nün onardığı alan da orası oluyor. Başka bir gün başka biri soruyor aynı soruyu. Ne diyor Efendimiz? Bir canlıyı azat et. Yani bir köleyi özgürleştir. Eğer bunu yapamazsan bir acı doyur. Eğer bunu da yapamazsan susuzluktan kırılan birine su içir. Bu da Allah'ın amel karşılığında, yani yapılması karşılığında cenneti kazandıran şeylerdendir. Farklılıkları görüyorsunuz değil mi? Efendimiz aleyhissalatü vesselamın her an, her zaman, her muhataba aynı şeyi söylemediğinin en güzel örnekleridir bunlar. Başka biri soruyor. Bu çok önemlidir. Bize de buradan önemli mesajlar gelir. Ya Resulallah, öyle bir amel söyle ki cenneti kazanayım diyen zata Efendimizin söylediği söz şudur: İyi ol. İyi ol da nasıl iyi olacağım? Soruyu soran biraz daha açıklama ister. Ya Resulallah der, iyi olmanın ölçüsü nedir? Cevap şudur: eğer sen iyi olduğuna inanmak istiyorsan ya da iyi olduğunu test etmek istiyorsan komşularına sor. komşularının senin hakkındaki kanaati senin iyi ya da kötü olduğunun delilidir. Bir bilsek bu soruyu soran zatı, emin olun ki bu zatın komşularla bir sıkıntısının olduğunu da öğrenebiliriz. Ama sahabide bir edep vardır. Bu çok önemli bir edeptir. Keşke bizlerin de hayatlarında olsa. Bugün hadis kitaplarında okuruz ya biz, falan sahabi filan sahabi diye isimler yazılmaz. Neden yazılmaz diye sorduğumuz zaman cevap bellidir. Eğer sahabi olumsuz bir tabloyu aktaracaksa, sonraki nesiller o olumsuz tabloda o sahabinin ismini bilmesin diye sahabinin ismini bize aktarmazlar. Varsın onu falan filan diye bilsinler. Çünkü bu sahabi edebidir. Olumsuz bir tabloyla ismi özdeşleşmesin diye böyle bir hal olmuştur. İşte burada da komşularınla geçinirsen eğer iyi bir şekilde, iyi olursun sorusunun muhatabının da belki böyle bir şey vardır. Bunu bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var ki Efendimiz ona da bunu söylemiştir. Yine bu soruya, aynı soruya iki farklı cevap görüyoruz. Mesela birinde bu soruyu soran zata Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği şey şudur. Şirk koşma, namazını dosdoğru kıl, zekatını ver, Ramazan orucunu tut, cennet senindir. Ya Resulallah der bu soruyu duyan, vallahi bundan ne bir parça fazla ne de bir parça az yaparım. Ve bunu der gider. Allah Resulü o giden zatın arkasından kalanlara onu göstererek şunu söyler. Eğer sözünü tutarsa cennet onundur. Dört şey bakın saydı ve cenneti kazanacağının da işareti olarak bunu söyledi. Bu soruya ve bu cevaba şahit olan Muaz İbni Cebel de aynı şeyi sorar. Der ki bu kadar kolaysa eğer Allah Resulü bu dört şeyi yapana cenneti söylediyse ben de sorayım aynı şeyi, bana da söylesin aynı cevabı, ben de cenneti kazanayım. Muaz bin Cebel bu soruyu sorar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam koca bir liste okur Muaz İbni Cebel'e. Niye peki dostlar? İlk soru sahibi bir bedevidir. Teferruatı anlamaz. Kısa ve özden anlar. Ancak bu kadarını yapar. Ama Muaz bin Cebel böyle midir? Allah Resulü onu Yemen'e kadı göndermişti değil mi? Şimdi o meşhur hadisin ravisi olarak Muaz tüm müçtehitlere bu noktada imamlık yapmaktadır. Ey Muaz, eğer bir meseleyle karşılaşırsan ne yapacaksın diye sorduğunda Allah'ın kitabına müracaat edeceğim diye cevap vermişti. Ya orada bulmazsan senin sünnetine demişti. Ya orada bulmazsan kendim içtihat ederim demişti. İçtihat edecek kadar ilmi bir seviyesi olan Muaz'a elbette ki Allah Resulü'nün vereceği cevap onun seviyesine uygun olmalıydı. İşte Efendimiz Muaz'a da böyle bir şey söyledi. Yine Buhari bize bir rivayet aktarır. Geldidir adamın biri. Allah Resulü'ne aynı soruyu sordu. Bana bir amel söyle, yapınca cenneti kazanayım. Ne diyor biliyor musunuz Efendimiz? Gadaplanma. Yani kızma. Ya Resulallah başka? Kızma. Ya Resulallah başka? Kızma. Üç kez adama verilen cevap budur. Kim bilir Ömer midir bu sorunun cevabı? Ömer'in tabiatında olan biri midir bilemiyoruz. Ama eğer Efendimiz cenneti kazandıran amel olarak üç kez kızmamasını ona tavsiye etmişse burada muhatabın bir eksiğinin olduğu muhakkaktır. İşte biz buradan bunu anlıyoruz. Gelelim başka bir rivayete. Çok önemli bir rivayettir dostlar bu. Hepsi de tabii ki birbirinden önemli. Çünkü aktardığımız mekan, aktardığımız zaman ve aktardığımız şahıs yeryüzünün en bahtiyarlarının yaşadığı zamanda yaşayan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı çağdır. Biz o çağa asr-ı saadet diyoruz. O saadetli asrın asrı da saadettir, aslı da saadettir. Onun için o çağdan bize intikal eden her şey mutluluğun kaynağıdır. İşte şimdi öyle bir rivayetteyiz. Çok ilginç bir rivayet bu dostlar. İmanın şartı kaçtır desem ne dersiniz? Altıdır değil mi? Siz bakmayın birileri başka şeyler söyler. Onlar meselemizin dışında. Biz hadiste bize söylendiği gibi imanın altı şart olduğunu kabul ederiz. Ama Allah Resulü karşısına gelen muhataplara yedinci bir şart daha söyler. Ve çok ilginç bir şart söyler. Nedir biliyor musunuz? Altı şartın üstünde bir şart. Nedir? Hayvanların yüreklerini yiyeceksiniz. Ya Resulallah böyle bir iman şartı mı olur? Bir bilsek o muhatapları, Efendimizin imanın şartı olarak niçin hayvanların yürek etlerinin yenme zorunluluğunu o kavme, o kabileye söylediğini anlarız. Çünkü bu Cufi kabilesi hayvanların yüreklerini yemeyi kendilerine haram kılmışlar. Ve bir de batıl bir inançları var. Eğer biz yersek yürek etini başımıza türlü türlü belalar gelecek. Buna inandıkları için Efendimiz o inançlarını tamamen onların hayatlarından söküp atma adına bunu bir iman şartı olarak o kabileden ve o kavimden istiyor. Hatta İbn-i Sad Tabakat'ında bir rivayet daha aktarır bize. Der ki bu kabileden Seleme İbni Yezid isimli bir zat Medine'ye gelmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiş. Birkaç gün Medine'de kalmış. Allah Resulü de Medine'de kaldığı süre içerisinde bu zata her türlü ihtiramı ve ikramı yapmıştı. Ve Allah Resulü bir gün bu zatı yemeğe davet etmişti. Yemeğin tek menüsü var. Nedir? Yürek. Hayvanların yüreğini pişirmiş, Efendimiz sofraya getirmiş. Bir tarafta Seleme, bir tarafta Efendimiz. Seleme iman etmiş ama bir türlü eli yemeğe uzanmıyor. Efendimiz şöyle bakıyor, ye Seleme diyor. Seleme lokmayı ağzına kadar getiriyor, yiyemeden bir daha geri bırakıyor. Bir daha Seleme ye diyorum sana, aynısını bir daha. Üçüncü kez Allah Resulü yedirtir ona ve işte şimdi iman oldu der. Oradaki o sıkıntıyı Efendimiz sözle değil amelle böyle giderir. Bakın muhatabın eğer böyle bir zaafı varsa Allah Resulü elbette ki bunu yapacak. Niye başkasına değil de ona? Çünkü o bu işi helal haram çerçevesinde görüyor. Çünkü o bu işi çok farklı noktalara götürüyor. Allah Resulü de kamil bir imanın oluşması için böyle bir şeyi imanın bir şartı olarak görüyor. Gelin dostlar başka bir bahise geçelim. Mesela yine sahabi içerisinde şunu çokça görürüz. Aynı taleple Allah Resulüne gelen bazen iki sahabiden birine Efendimiz evet demiş, bazen hayır demiştir. İşte oruçludaki meseleyi gördünüz. Burada da bunun farklı bir şeyini sizlere aktaracağım inşallah. Medine'ye varırsanız sevgili dostlar, Rabbim hepinize nasip etsin. Yedi mescitlerin olduğu yer, yani Hendek Savaşı'nın yapıldığı yerin arka taraflarında Sel Dağı'nın eteklerinde küçücük bir mescit vardır. Garip bir mescittir o mescit. Mescidi Beni Haram diye bilinir. Ama bu mescidin İslam tarihinde çok güzel bir hatırası var. Oraya vardığınız zaman orada Allah Resulü'nün Beni Haram kabilesine burayı mescit edinebilirsiniz diye verdiği izni hatırlarsınız. Artı sahabenin yiğit hanımlarından Ümmü Varaka'ya orada verdiği izni hatırlarsınız. Bu kabile gelir bir gün Allah Resulüne, ya Resulallah der, evimiz Mescid-i Nebevi'ye çok uzak. Biz de her gün 5 vakit namazda Mescid-i Nebevi'ye gelemiyoruz. Bize bir izin versen de biz mahallemizde bir mescit edinsek ve orada namazları kılsak olmaz mı? Efendimiz olur der, niye olmaz? Ve izin verilerek o mescit orada inşa edilir. Aradan bir müddet geçer. Aynı taleple bir sahabi efendimiz yine Allah Resulü'nün huzuruna gelir. Talep aynıdır. Ya Resulallah der, biliyorsun evim biraz uzak ve ben de amayım, gözlerim görmüyor. Özellikle sabah namazlarında çok zorlanıyorum. Medine'nin yağmuru var, kışı var, soğuğu var. Gelemiyorum. Bana bir izin versen de ben bazen sabah namazlarında zorlandığımda namazları evimde kılayım. Nedir sizce Allah Resulü? Efendimiz öncesinde biraz meyillidir vermeye. Sonra aklına ne gelirse birden der ki hayır. Ya komşularından birini bul ya da yakınlarından birini bul, sabah namazlarına gel. Niye peki dostlar? Neden Allah Resulü Beni Haram kabilesinin hepsine bu izni verirken ama sahabi, hepinizin yakından tanıdığı o yiğit sahabi Abdullah İbni Ümmü Mektum'a bu izni vermez? İşin bir hikmeti olmalı değil mi? Abdullah İbni Ümmü Mektum üzerinde Allah Resulü'nün hesapları var. Hesabı olan bir insanın sabah namazlarını aksatmasını Efendimiz istemiyor. Abdullah İbni Mektum'u hepiniz hatırladınız değil mi? Hani Abese suresinin sebebi nüzulüne sebep olan insan. Gelmişti ya bir gün Mekke'nin ilk günlerinde, Efendimizin sesini duymuş, gözleri görmüyor. Resulullah'ın o anda ne halde olduğunu bilmiyor. Ya Resulallah beni irşad et diyor. Efendimiz de o anda Mekke'nin ileri gelenlerine bu dini arz ediyor. Allah Resulü davetine o anda engel olan bu davranış karşısında biraz hoşnutsuzlanır. Yüzünü çevirir, yüzünü asar. Yine o Mekkeli müşriklere dini davet eder. Ama Rabbimiz Efendimizin bu ameline, bu eylemine müdahalede bulunur. Hayırdır? Nereden biliyordun sen? Belki o arınacak. Sen ona bakmalıydın, Mekke'nin büyüklerine değil diyecektir. İşte bu ayetler nazil olduktan sonra Efendimiz her zaman İbni Ümmü Mektum'u gördüğünde gel Rabbimin kendisini senin yüzünden azarladığı insan, Rabbimin kendisi yüzünden beni azarladığı insan diyerek ona ikramda bulunurdu. İşte bu zat izin istiyor ve Efendimiz izin vermiyor. Sebep ne? Allah Resulü onun için farklı bir rol biçmiş dostlar. Bakın İslam tarihine. Medine'deki İslam devleti kurulduktan sonra ne zaman Allah Resulü Medine'den dışarıya çıksa İbni Ümmü Mektum'u kendi yerine halife olarak tayin eder. Yani Resulullah'ın gaybden gölgesi olacaktır bu insan. Böyle bir insanın ayaklarının sağlam olması lazım değil mi? Böyle bir insanın çok sağlam bir biçimde yetişmesi lazım değil mi? İşte Efendimiz bunu bildiği için asla Abdullah İbni Ümmü Mektum'a böyle bir izni vermeyecektir. Ve Abdullah İbni Ümmü Mektum bu işten niçin alıkonduğunu çok iyi anlamıştır. Ve Efendimizin bu terbiyesinin gölgesinde yetişmiştir. Nasıl yetiştiğine dair onlarca şey anlatılır ama bir şey anlatmama müsaade edin. Hazreti Ömer'in hilafet günleridir. İslam orduları Kadisiye Savaşı için savaş meydanındadırlar. Buradan sonrasını Enes bin Malik bize rivayet eder. Bir de baktım ki der, Abdullah İbni Ümmü Mektum bir elinde kılıç, bir elinde siyah bir sancak orduların içerisinde yürüyor. Kanım dondu diyor. Ama gözleriyle, o haliyle İslam ordularının içerisinde ne işi var dedim. Usulca gittim yanında durdum ve kulağına eğildim, dedim ki Leysel alel a'ma haracun. Fetih suresinin 17. ayetinden bir cümle. Amaya Allah yolunda cihat etme zorunluluğu yoktur. Sesimi tanıdı diyor Enes. Döndü ve bana dedi ki ey Enes, ben de biliyorum zorunlu değilim. Ben de biliyorum buraya gelmekle Müslümanlara bir kazanç sağlamayacağım. Ben de biliyorum burada bir işe yaramayacağım. Ama tek bir şey için buradayım. İstiyorum ki kafirlerin karşısında Müslümanların sayısı kalabalık gözüksün. İşte böyle bir yiğittir o yiğit. Peki nereden almıştır bu ilhamı? Nasıl yetişmiştir? Nasıl böyle bir terbiyenin göstergesi olan bu sözü söylemiştir? Allah Resulü'nün belki her sabah namazı onu Mescid-i Nebevi'ye getirmesinin bir sonucudur. Bakın ve buradan Efendimizin muhataplara göre nasıl bir kamet ve duruş sergilediğini daha iyi bir şekilde anlayın. Başka bir noktaya gelelim. Mesela biz biliyoruz ki Efendimiz ara ara malını infak etmek isteyen sahabilerden bunu kabul etmiştir. Gelir Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah der, malımın tamamını Allah ve Resulü uğruna infak ediyorum der. Nedir Efendimiz? Allah kabul etsindir ve infakını kabul eder. Osman gelir, malının büyük bir kısmını verir, Efendimiz kabul eder. Hatırlayın Tebuk gazvesinde 30 bin kişilik ordunun 10 bin kişisini Hazreti Osman altındaki binekleriyle, savaşçıların kılıçlarıyla, her şeyiyle donatmıştır. Ceyşül Osra, Ceyşül Osman olmuştur. Osman'ın ordusu olmuştur. Aynı şey Abdurrahman İbn Avf için de geçerlidir. Defaatle malının büyük bir kısmını Allah yolunda feda etmiştir. Ama biz bakıyoruz ki Efendimiz bazen bazı sahabilerden kabul etmiyor. Geliyor, heyecanlanmış, bir iş başından geçmiş, Efendimizin karşısında heyecandan tir tir titrerken, ya Resulallah malımın hepsini Allah ve Resulü uğruna feda ediyorum. Ne diyor Efendimiz? Hayır diyor. Yarısını ya Resulallah, hayır diyor. Çeyreğini ya Resulallah, bazen kabul ediyor, bazen hayır diyor. Bazen çeyreğin bile çeyreğini ancak kabul ediyor. Peki sebep ne ola acaba? Niçin Efendimiz birinden aldığını birinden almıyor? Neden Allah Resulü sahabinin böyle bir talebine, ki bu hayırdır, böyle bir hayrına engel oluyor? Hikmeti ne ola acaba? Hikmeti şu dostlar, Efendimiz biliyor ki karşısındaki muhataplardan bazıları o amelin altında ezilmez. Ama bazıları zaman geçtikçe ezilebilir. İmanı ne kadarsa o kadar mal kabul ediyor. Yarın öbür gün pişman olup da dizlerine vurup keşke vermeseydim diyecek olan adamlardan hepsini almıyor. Ne kadar o yükü taşıyabilirse o kadarını alıyor. Gerisini ise pişecekleri bir zamana erteliyor. Bu nedir? Allah Resulü eğer muhatapları gözetmeseydi böyle bir tavır sergileyebilir miydi dostlar? bu Efendimizin nasıl bir insan sarrafı olduğunun da en büyük delilidir. Bunun bir gereği olarak her muhataba karşı nasıl bir tavır takınması gerektiğinin en güzel örneklerinden birkaçıdır. Gelin son bir tabloyla bu işi noktalayalım. Yoksa bu iş bitmez. 23 yıllık nübüvvet tarihinin her sayfasında Efendimizin böyle rivayetlerine rastlamak mümkündür. Ama ben sizi sadece bir sahneye götüreceğim. O sahneden size Allah Resulü'nün 5 farklı muhataba, 5 farklı muamelesini anlatmaya çalışacağım. Hangi sahne bu sahne? Şöyle birkaç ipucu söyleyeyim, hemen hatırlayacaksınız. Sahabenin dizlerinin bağının kuruduğu, dizlerinin bağının çözüldüğü bir sahnedir. Pişman oldukları bir sahnedir. Ama işin neticesinde Kur'an'ın büyük fetih dediği bir sahnedir. Hani Hazreti Ömer, ya Resulallah bu mu fetih diye Efendimiz'e karşı söylediği o sözden bir ömür pişman olduğu bir sahnedir. Anladınız değil mi? Hudeybiye'den bahsediyoruz. Hudeybiye, Kur'an böyledir. Fetih der. Peki Hudeybiye'de herhangi bir toprak fethedildi mi? Hayır. O halde bizim fetih anlayışımızla Kur'an'ın fetih anlayışının bir kere örtüşmediğini buradan da anlıyoruz. Kur'an toprakların fethine fetih demiyor. Ya ne diyor? Gönüllerin fethine fetih diyor. Onun en büyük delili de Hudeybiye'dir. Hudeybiye aslında bir beşer olarak baktığımızda pek de olumlu bir tablonun çıktığı bir yer değildir. Düşünün, Allah Resulü 1400 sahabiyle gitmiş. Gidiş amaçları nedir? Umredir. Umre yapamıyorlar. Umre yapamadan geri dönüyorlar. Orada bir anlaşma yapılıyor. Anlaşma maddelerince Müslümanlar kendilerine sığınanları ne yapacaklar? Geri verecekler. Ama müşriklerden biri Müslümanlara sığındığı zaman onu müşrikler geri vermeyecekler. Bu da bir olumsuzluktur. Yine buna rağmen orada anlaşma daha imzalanmadan Ebu Cendel gelecek. Allah Resulü'nün dizlerinin önüne kendini atacak. Ama buna rağmen Allah Resulü bir şey yapamayacak. O insanı müşriklerin eline teslim edecek. Bu kadar olumsuz şeye karşı Kur'an işin sonunda Hudeybiye'ye fetih diyecek. Peki neden dostlar? Şunun için. Hudeybiye hicretin 6. senesi olmuştur. 6. seneye kadar, hicri 6. seneye kadar Müslüman olanların sayısı 2 senelik sulh ortamında imana koşan insanların sayısıyla mukayese edildiği zaman Hudeybiye'den sonraki o 2 sene o senelere kadar olan Müslümanların tam 10 katıdır. İşte gönül fethi. Bakın Kur'an'ın nelere önem verdiğini buradan anlayın. Böyle bir tablodan biz Efendimizin nasıl muhatap tanıdığına ve bu muhataplarına karşı nasıl bir duruş sergilediğini anlamaya çalışacağız. Efendimiz 1400 sahabiyle gördüğü bir rüya gereği çıktı Medine'den. Medine'den az bir şey ilerlemişlerdi ki Hazreti Ömer, ya Resulallah dedi, İhramlıyız tamam da hiç değilse birer kılıç alsak bu adamların ne yapacağı belli olmaz dedi. Efendimiz Ömer'in fikrini kabul ederek bir daha geri döndü. Birer kılıç ihramlarının üzerine bağladı ve tekrardan o kalabalıkla yola devam etti. Geldiler. Mekke'ye 22 kilometre yakınlıkta bir yerde konakladılar. Aslında konaklama niyetleri yoktu. Niye konakladılar peki? Allah Resulü'nün devesi Kusva ilerlemedi. Huysuzlaştı. Sahabi zorluyor, devede hareket yok. Devenin yönü Mekke'ye çevriliyor, deve gitmiyor. Medine'ye çevriliyor, Medine'ye doğru gidiyor. Hemen sahabi Efendimiz'e haber verdi. Ya Resulallah böyle böyle. Allah Resulü dedi, eğer benim tanıdığım kusvaysa bunda bir hikmet vardır. Çünkü kusva asla huysuzlanmaz dedi. Efendimiz geldi, o olaya bizzat şahit oldu. Ne dedi biliyor musunuz? Vallahi dedi, Ebrehe'nin filini hapseden kudret benim devemi de hapsetti. Demek ki buradan ötesi yok. Buradan öte yol yok dedi ve orada konakladı. 1400 insan Hudeybiye kuyularının başında konakladılar. Bu kadar kalabalık bir topluluk şimdi bir yol bulacaklar. Belki bir anlaşma zemini hazırlanacak ve bunun gereği Hudeybiye'den Mekke'ye umre maksadıyla gidecekler. Mekke'de de bir karışıklık var. Acaba ne yapsak da bu işi kazasız belasız geri göndersek? Çünkü Mekkelilerin kesin kararı var. Biz Muhammed'i ve adamlarını umre maksadıyla bile olsa Mekke'ye sokmayacağız diye. Onlar çok zor durumda. Mekke'ye soksalar bir kere bölgedeki bütün etkinlikleri kırılacak. Mekke'ye sokmasalar bölgenin tüm Arap kabileleri onları kınayacak. Allah'ın evinden onları alıkoydukları için. Onun için ne yapacaklarını bilmiyorlar. Şaşırmış bir haldeler. Acaba ne yapsak? Aralarında görüşme yapılırken Huza kabilesinden Budeyl İbni Verka isimli bir şahıs bunlardan müsaade ister. Der ki bana müsaade verin. Ben bir gideyim. Görüşeyim. Maksadı neymiş onu öğreneyim. Sonra gelip size maksadını söyleyeyim. Eğer bir anlaşma zemini bulursak anlaşalım. Bulmazsak başka bir şey yol dener, başka bir şey yaparız. Tamam derler. Budeyl İbni Verka yanına birkaç adam alır, Hudeybiye'ye doğru gelir. Efendimiz bakar ki bir küçük kafile geliyor. Sorar sahabiye gelen kimdir? Derler ki ya Resulallah Huza kabilesinden Budeyl İbni Verka'dır. Allah Resulü tebessüm eder. Hâzâ racülün âkildir. O akıllı bir adamdır. Nereden bildi Efendimiz? Acaba Cebrail mi öğretti ona? Acaba ilham mı geldi o anda Allah Resulüne? Acaba Allah Resulü bütün Mekke'yi istihbarati bir bilgiyle kayıt altına almış, kimin ne olduğunu kayıt mı etmişti? Nasıl biliyordu ona sonra geleceğiz. Ama bildiğimiz bir şey var ki Efendimiz bu şahsın ismini duyar duymaz söylediği söz budur. Bu adam akıllı bir adamdır. Muhatap akıllı birisidir. Eğer muhatap duygularıyla değil de aklıyla hareket eden birisi ise o zaman onun karşısında duran hatip de onun duygularına değil aklına hitap etmelidir. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam en başta bunu belirler. Budeyl İbni Verka gelir. Allah Resulü'nün karşısında oturur. Niçin geldiğini söyler. Ve Efendimizin taleplerini dinlemek ister. Allah Resulü ey Budeyl diye başlayarak 5 talebini sıralar. 5'i de duygusal değildir. 5'i de direkt Budeyl'in aklına hitap etmekte, aklını ikna etmektedir. Nedir? 1. Ey Budeyl, git onlara de ki biz buraya savaşa değil umreye geldik. 2. Ey Budeyl, git onlara de ki yaptıkları savaş onları yıpratmıştır. Bundan ben haberdarım. Niye bunu söyler Efendimiz? Önce savaşa gelmediğini söylüyor. Umre için geldiğini söylüyor. Sonra da onların yıprandığını söylüyor. Yani bu ne demektir biliyor musunuz? Ben isteseydim eğer 1400 insanla Mekke'ye savaşa da gelebilirdim. Sizin ne halde olduğunuzu ben çok iyi biliyorum. Ama benim amacım savaş değil barıştır. İşte Allah Resulü bir yönünden muhatabı ikna ederken bir yönüyle de ortamı en güzel şekilde resmediyor. Üçüncüsü, eğer savaş istemiyorlarsa Kureyşliler, biz barışa hazırız. İstedikleri müddette, istedikleri zaman çerçevesinde barış imzalamaya hazırız. Dördüncüsü, söyle onlara, benimle insanların arasından çekilsinler. Bu davetin insanlara ulaşmasına engel olmasınlar. Beşincisi, söyle onlara, bugün bana inananlar Kureyş'in tamamından sayıca fazladır. Ama yine söyle onlara, iman etsinler, imanda hayır vardır. Allah Resulü'nün söylediği beş cümle. Görüyorsunuz değil mi? Duygular yok ortada, hep akıl var. Duygular biraz sonra gelecek başka bir muhataba. Ama burada Budeyl bin Verka gibi akıllı bir insana, aklını öncelleyen bir insana, o günkü hatip olan Allah Resulü aklını ikna edecek cevaplar, sözler söylüyor. Budeyl alacağını alıyor, orada ikna oluyor, geliyor Kureyş'e. Ey Kureyş diyor, eğer beni dinlerseniz bu adamın önünü açın. Gelsin umresini yapsın. Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e daha iman etmemiş. Seni bunun için mi gönderdik diye karşı çıkıyor. Hayır diyor, biz ona müsaade etmeyeceğiz. O mecliste Urve İbni Mesud da var. Bırakın diyor adamı, ne duyduklarını söylesin. Duyduklarını söylesin, ister kabul edin ister etmeyin. Urve'nin bu sözü üzerine bu değil bu beş cümleyi söyler. Ve Mekke'nin bir anda uluları birbirleriyle tartışmaya başlarlar. Ama bir çözüm çıkmaz. Bakarlar ki çözüm çıkmaz. İçlerinden biri der ki, bırakın bana, ben gideyim. Kim bu zat? Mikrez İbni Hafs. Bırakın der beni, bir de ben deneyeyim. Tamam derler. Mikrez İbni Hafs da yanına bir miktar adam alır, Hudeybiye'ye doğru gider. Allah Resulü yine sorar, kimdir gelen? Mikrez İbni Hafs derler. Efendimizin anında söylediği cümle şudur: Hâzâ racûlun gâdir. Bu adam gaddar bir adamdır. Efendimizin tespiti bu. Anında ismi duyar duymaz söylediği söz budur. Adam gelir Mikrez. Efendimizin karşısına oturur. Allah Resulü onu bildiği için sözü zayi etmez. Niye geldin der? Şunun şunun için. Ben söyleyeceğimi Budeyl'e söyledim der. Eğer onları kabul ediyorsanız edin, etmiyorsanız anlaşma yoktur. Allah Resulü'nün uslubu anında sertleşmiştir. Çünkü karşıdaki adam bunu anlar, başka bir şey anlamaz. Mikrez bakar ki çözüm yok, gelir. Aynı şeyleri aktarır, Kureyş'te yine bir netice çıkmaz. Bu sefer üçüncü bir şahıs çıkar sahneye. Bu şahıs Huleys İbni Alkame. Beni Kinane kabilesine mensup, Ehabiş kolunun da lideridir. Bu zat da birkaç kişi alır yanına, Hudeybiye'ye doğru gider. Efendimiz yine aynı şeyi soruyor. Kimdir gelen? Diyorlar ki Huleys İbni Alkame. Ne diyor biliyor musunuz Efendimiz? Zalike racülün ya'zimin min şe'airillah. O adam Allah'ın şiarlarına ve sembollerine hürmet eden bir adamdır. Eğer böyle bir hürmeti varsa biz de onun hürmet edecekleriyle onunla konuşuruz der. Sahabeye der ki, gelen şahıs bize yaklaştığı anda kurbanlıkları onun önüne doğru sürün ve hep bir ağızdan en gür sedayla lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek diye telbiyeyi yükseltin. Sahabe bunu yapar. Kurbanlıklar Huleys'in önüne sürülür. Bir anda Hudeybiye telbiye sesiyle inler. Ne olur biliyor musunuz? Anında ağlamaya başlar Huleys. Ağlar, daha hiç konuşma yok. Efendimizle muhatap olmamıştır. Sahabenin telbiyesi biter. Huleys'in söylediği söz şudur: Vallahi her kim ki bu Allah'ın misafirlerini onun beytinden alıkoyarsa o zalimdir der. Bizler Abdülmuttalib'in oğlunu Allah'ın beytinden mahrum etmeyeceğiz der. Konuşmadan geri gider. Görüyorsunuz değil mi dostlar? Neyi nerede kullanacağını Efendimiz nasıl biliyor? Muhataba göre sözü nasıl söylüyor? Neyle onun gönül sandıklarının kapalı kilitlerini açacağını çok iyi biliyor. Huleys varıyor Mekke'ye. Eğer der sizler bu Allah'ın beytini ziyarete gelmek isteyen bu insanları engellerseniz siz zalimlersiniz. Ve bir anda Mekke karışıyor. Bir çözüm yine yok. Bu sefer Mekke bakıyor ki 3 insan gitti, 3'ü de eli boş döndü. Öyle birini gönderelim ki bu işi çözüme kavuştursun diye Taif'in yani Sakif'in en büyük adamını göndermeye karar verirler. Kim bu zat? Urve İbni Mesud. Kur'an'da bir ayet var bu zat hakkında. Hani derler ya o günün insanları eğer peygamberlik bizim kavmimizden bir adama gelmiş olsaydı şu iki şehrin iki ulusundan birine gelmeliydi. İşte o iki uludan bir tanesi kimdir? Urve İbni Mesud'dur. Bu zat bölgenin en meşhur diplomatik temsilcisidir. Hatta bugünün lisanıyla söyleyeyim. Dış İşleri Bakanı'dır. Bu giderse bir yere o kapılar açılır. Hangisi olursa olsun. Kayserlere, Kisralara, Herakliuslara, Necaşilere destursuz giden bir adamdır bu. Kureyş ricada bulunur. Gider misin diye bizimle Muhammed arasında aracı olarak giderim der. Yanına birkaç kişiyi alıyor. Hudeybiye'ye doğru yola çıkıyor. Efendimiz soruyor. Gelen kimdir diye. Ya Resulallah Urve İbni Mesud'dur diyorlar. Allah Resulü hiçbir şey söylemiyor. Sadece tebessüm ediyor. Niçin o tebessüm? Bunun da bir sebebi olmalı değil mi? Efendimiz biliyor. Eğer gelen Urve ise demek ki Mekke beni muhatap alıyor. Urve'nin gelmesi bile şu anlama gelir aslında stratejik olarak. Mekke devleti daha dün içimizden çıkan bir avuç asi dediği o insanları şimdi bir devlet olarak tanıyor. Çünkü Urve İbni Mesud ancak bir devletin temsilcisi olarak bir devlete gidecek bir adamdır. Eğer böyleyse o halde Allah Resulü niye tebessüm etmesin? Urve İbni Mesud giriyor içeriye. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Urve gelmeden önce sağına Ebu Bekir'i alıyor. Soluna o gün Ömer'i almıyor. Ya kimi alıyor? Söyleyin bana Mughire İbni Şübe gelsin diyor. Mughire İbni Şübe'yi o gün soluna alıyor. Bu da boşuna değil dostlar. Orada Ömer olsa kan çıkacak. Ama Mughire olmalı çünkü Mughire Urve ile öz amca yiyendir. Kardeşinin oğludur Mughire Urve'nin. Öz amcasıdır. Böyle bir yakınlığı da kullanmak ister Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Şimdi gelir karşı taraf. Efendimizin sağında Ebu Bekir, solunda Urve var. Mughire var. Karşıda Urve ile konuşacaklar. Urve orada çok çizgileri zorlayacak bir laf söyler. Ey Muhammed der. Sen şunlara mı güveniyorsun? Sahabeyi işaret ederek. Eğer Mekke'nin güçlü ordusu Hudeybiye saldırırsa bunların her birisi bir tarafa kaçacak. Seni savunacak bir adam kalmayacak. Bu söz bir anda sahabenin başından kaynar sular döktürür. Onlar ki fedeke ebi ve ummi diyen insanlar, anam babam sana feda olsun deyip bu sözün altında kalmayan insanlar. Onlar ki Uhud günü nahruke nahri demuke demi diye haykıran insanlar. Canım canına, kanım kanına feda olsun ya Resulallah diyen insanlar. Bu söz doğrularına gitmez mi? Ama edeben bir şey söylemek istemiyorlar. Hazreti Ebu Bekir o gün Ömer'in rolüne bürünüyor. Öyle bir gadaplanıyor ki Hazreti Ebu Bekir, o söylediği sözü ben burada size söyleyemeyeceğim. O sözü okusanız bu sözü asla Ebu Bekir söyleyemez dersiniz. Ancak yumuşatarak söyleyeyim o sözü. Git sen Lat'ın eteklerini öp. Bize bu sözü söyleme hakkın yok der. Ama aslında bu sözün devamında çok daha öte şeyler var. Öyle bir söz söylemiştir ki Hazreti Ebu Bekir orada Urve'nin ciğerine saplanmıştır adeta. Şok olur. Kimdir ya bu sözü söyleyen bana? Ebu Bekir de o gün sarığını yüzüne kapatmış, sadece gözleri gözüküyor. Ebu Kuhafe'nin oğludur derler yanındakiler. Urve der ki eğer yıllar önce bana yaptığın bir iyiliğin hatırı olmasaydı ben o sözün daha da ötesini sana söylerdim ama söylemiyorum der. Böyle bir zemin işte orası. Ve konuşmaya devam ederler. Urve İbni Mesud konuşurken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek sakalıyla oynar. Her elini Allah Resulü'nün sakalına uzattığı zaman sahabede müthiş bir hoşnutsuzluk vardır. Ama yine kimse edeben bir şey söylemez. Öyle bir noktaya gelir ki Muhire dayanamaz. Öz amcasına söylediği söz şu olur. Çek o pis ellerini Allah Resulü'nün sakallarından, bir daha uzatırsan o ellerini kılıçla kopar. Urve ikinci şoku yaşar. Bu sefer onu da tanımaz. Onun da yüzü kapalı. O kim diye sorar. Birileri senin öz yeğenin Muğire'dir. Benim yeğenim bile bu hale gelmişse kim bilir bunlar ne hale gelmiştir der. Orada o halde o tabloların kendisine olduğu etkilerle döner gelir Mekke'ye. Nedir biliyor musunuz? Ey Mekkelilerdir, sizinle anlaşmamız vardı. Demiştik ki işin başında ne söylersem o sözü tutacaksınız değil mi? Evet derler. Ve başlar Urve konuşmaya. Vallahi ben şu ana kadar Kisraları tanıdım, Kayserleri tanıdım, Heraklius'u tanıdım, Necaşi'yi tanıdım, bölgenin tüm hükümdarlarını tanıdım. Ama ben Muhammed'in ashabı kadar onu seven, onun için ölmeye hazır olan ikinci bir topluluk tanımadım. O konuşunca hepsi başlarını eğiyor. Başlarında bir kuş varmışçasına hassasiyetle onu dinliyorlar. Edeben gözlerini kaldırıp da Muhammed'e bakmıyorlar. Sadece iki insan bakıyor. Ömer ile Ebu Bekir. O hareket ettiği zaman hepsi peşinde koşuyor. O abdest alacağı zaman her birisi onun abdesti için seferber oluyor. O bir şey istediği zaman hepsi bir anda hareket ediyor. Vallahi ne onu ne onun ashabını siz asla engelleyemeyeceksiniz. Bu sözü söyler Mekke bir daha karışır. Mekke kimi gönderirse sonuç aynıdır. Oraya giden ondan ve ashabından etkilenerek gelir. Artık bakarlar ki olacak gibi değil. Bu iş sulh ile neticelenecek, başka yolu yok. Bu sefer Mekke Süheyl İbni Amr'ı gönderir. Efendimiz bakar gelenlere, sorar yine. Kimdir gelen? Süheyl İbni Amr ya Resulallah. Efendimiz der ki eğer gelen Süheyl ise Allah işimizi kolaylaştıracaktır. Çünkü Süheyl sehl demektir, kolaylık demektir. Demek ki Mekke bizimle masaya oturmayı kabul ettidir. Eğer Süheyl gelmişse Süheyl ancak bir anlaşma için gelir. Ve sonrasını biliyorsunuz değil mi? Gelir Süheyl oturur. Efendimiz bu tarafta. Ali anlaşmanın katibidir. Ebu Ubeyde İbni Cerrah ile Abdurrahman İbni Avf anlaşmanın şahitleridir. Bilinen o sulh orada kaleme alınır. Bu olayda Allah Resulü'nün 5 ayrı insana göstermiş olduğu 5 ayrı tavır gerçekten dikkate değerdir. Nasıl tanımış, nasıl böyle bir bilgiye vakıf olmuş, o işin başka bir boyutu. Ama Allah Resulü'nün muhatapları tanır tanımaz sergilediği bu tavır bugünün dünyasında da bize birçok mesaj söyler. İyisi mi dostlar? Biz bu nebevi mesajların dilencisi olalım. Başka bilgilerin değil, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek lisanından çıkan o bilgilerin talipleri olalım. Unutmayalım ki onun bize bıraktığı miras mehaccetil beydadır. Bembeyaz ve geniş bir caddedir. Gecesi gündüz kadar aydınlık olan bir caddedir. Muhammed'in rehberliğinde yürünen bir caddede varılacak menzil de Darusselam'dan başka bir yer değildir. Ne diyelim? Rabbim bizleri onun arkasında yürüsün ve en sonunda da onunla beraber cennete kavuştursun inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahri davanen elhamdülillahi rabbil alemin.